اکثر اسلامی بھائیوں کا گلا خراب رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں. گلے کی تکلیف اکثر عیسائی بھائیوں کو رہتی ہے کھانے کے بعد، یعنی کہ سوتے وقت، یعنی دن بھر تو وہ چرتے رہتے ہیں، رمضان میں رات بھر چرتے ہیں، تو کھانے کے بعد ظاہر گلے میں کھانے کا اجزا رہ جاتے ہیں. اب اگر بندہ سو جائے تو لعاب کی آمد و رفت جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اگر جاگ رہا ہے تو کچھ بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، پیتا ہے، پانی پیتا ہے، تھوک نکالتا ہے، تو اس سے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ موومنٹ رہتی ہے، سونے میں موومنٹ بند ہو جاتی ہے. تو وہ جو اجزائے غذا کے وہ جہاں جہاں ان کو جگہ ملی وہاں اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں، اور ان میں جراثیم پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اگر ان میں آپ لمبا سو گئے، اندر جراثیم پیدا ہوئے، تو گلے میں پھر کرتے رہیں گے، تو بعض وقت گلا بھی دکھ جاتا ہے. تو اس کا بھی طریقہ یہ کہ کم از کم سونے سے قبل غرارے کر لیے جائیں نیم گرم پانی سے، تھوڑا سا نمک ڈال کے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سادہ پانی سے ہی کر لیں، نہ گلا دھل جائے. غرارے سے بھی گلا دھلتا نہیں ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے. تو پھر آپ گلے کی تھوک نکالتے رہیں سحری کے بعد. جیسے اب یہاں تو موقع نہیں ملتا، میری عادت ہے کہ میں گلا صاف کر لیتا ہوں حتی الامکان، کیونکہ میرے گلے پر بہت سارا دار و مدار ہے میرے دعوت اسلامی کے کام کا. اس وقت بھی گلا لے کے بیٹھا ہوں آپ کے پاس، بہت کام ہے. تو آپ گلے سے تھوک نکال دے رہے، آپ دیکھ لیں وہ تھوک جو ہے آپ کا رنگین نکلا کرے گا، چائے کا اثر، مسالے کا اثر، یہ سب کو، یعنی کہ بالکل جنرل سینس کی بات ہے. تو آپ جب تک یہ نکلتا ہے، یہ چکنا تھوک آپ نکالتے رہے سونے سے پہلے. جب آپ دیکھیں گے تھوک سفید ہو گیا، اب کہیں چائے کا کوئی اثر نہیں اس میں، کھانے کا کوئی اثر نہیں، تو کافی حد تک سمجھو گلے میں غذا کے اجزاء جو تھے وہ ختم ہو گئے. تو انشاءاللہ آپ کے گلے کا اچھا خاصا تحفظ اس میں رہے گا انشاءاللہ جل جلالہ. اب آپ کو آپ سمجھیں گے کہ لو یہ تو بھائی وہ تو طبیب بن گیا، وہ ڈاکٹری نسخے بتا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. حکمت کی بات جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار حکمت کی باتیں ارشاد فرمائی، اور بے شمار مطلب یعنی کہ علاج بتایا. اور مشہور حدیث ہے کہ جو کلونجی ہے، کالا دانا، موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. تو میں نے تو کلونجی اپنے جیب میں رکھی ہوئی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ افطاری میں، ایک عرصے سے میں نے یہ بنایا معمول اپنا، افطاری میں ایک چٹکی لے لیتا ہوں، خالی پیٹ میں ایک چٹکی لے لی جائے. بہتر یہ کہ شہد میں ملا کر لے، ورنہ ویسے ہی ڈال لے، نگل لے، پانی پی لے، تو اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے الحمدللہ. کہ سرکار نے فرما دیا تو خلاص، حرف آخر ہے نا، فل اسٹاپ لگ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.